بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريتاتو mwezi wa Shaaban mwaka 1440 katika darsa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, tulianza katika kikao kilichopita babu qawli Allah ta'ala wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tukafika qawli al-musannif rahimahullah qala wa qawlihi ya ayyuhan nabiy hasbuka Allah ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي، الله سبحانه وتعالى أمبيا متمواك أيها نبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى أنا kutoshelezea wewe na waumini waliokufuata. حسبك الله ومن اتبعك أي كافيك الله وحده وكافي أتباعك. Allah subhanahu wa ta'ala atakutosheleza wewe peke yako au peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye atakaye kutosheleza wewe, kadhalika atawatosheleza waumini waliokufuata wewe. Wa qawlihi wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, anayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala yeye humtosha subhanahu wa ta'ala. Fahuwa hasbuhu ay kafihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamtosha. Wal ma'na al ijmali lil ayatayn yukhbiru Allah subhanahu nabiyahu wa ummatahu بأنه هو وحده كافيهم. الله سبحانه وتعالى أمبا خبار متمواك صلى الله عليه وسلم نا أمواك قو جملة والي وليوم فواتا قوة ييبكياك أتوات شليزا، فلا يحتاجون معه إلى أحد، kwa hivyo hawahitaji pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mtu yeyote mwingine. Falyakun tawakkuluhum wa raghbatuhum alayhi wahdahu, kwa hivyo kutegemea na raghba yao na matarajio yao yawe ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na yote mwingine. فإذا كان الله سبحانه كافيا المتوكل عليه وحسبه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو. إكيو الله سبحانه وتعالى ndiye anayemtosheleza yule anayemtegemea yeye. الله سبحانه وتعالى akiwa yeye ndiye anayemtosha na kumuhifadhi yule anayemtegemea yeye, basi hata maadui zake hawapati kile wanachokilenga kwake yeye, wala hawana tamaa ya kupata kile wanachokilenga kwake yeye. ومناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على وجوب التوكل على الله لأنه هو الكافي لمن توكل عليه. مناسبة وهذه آية 2 تاجو katika mlango huu ni kwa hizi aya 2 ni dalili ya wazi, ziko wazi katika kuwajibisha kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza yule anayemtegemea yeye. Na tulitaja kuwa katika kikao kilichopita, mtu kutamka kusema tawakkaltu ala Allah ni jambo sahali sana kwa mdomo, lakini yanapokuja mitihani, pale ndio hujulikana ni nani aliyemtegemea kikweli Allah subhanahu wa ta'ala, na ni nani ambaye ametikisika katika imani yake. Chukulia kwa mfano wale mabwana katika Banu Israel walimtaka mtume wao awachagulie mfalme ambaye watapigana chini yake ili kukomboa ardhi yao na watoto wao waliotekwa na maadui. Alam tara ila al-mala'i min bani Israil idh qalu li nabiyyin lahum aw min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wataka mfalme wachaguliwe ili wapigane katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya mazungumzo baina yao na mtume wao, basi akawachagulia yule ambaye amechaguliwa na Allah, sababu Allah ndiye anachagua viongozi. Yule mtume wao akamwambia, inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika. Hapo hapo wakaruka, qalu anna yakunu lahu almulku alayna wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min almal. Tayari hapa wakaanza kuonyesha kutikisika, baadhi yao wakakanusha chaguo alilochagua Allah subhanahu wa ta'ala kuwa huyo ndiye mfalme wenu, na tena akamwambia inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika. Hapo hapo wakaruka, anna yakunu lahu almulku alayna, ni Allah ndiye aliyemchagua, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemchagua. Sema vipi atakuwa yeye ndiye mfalme juu yetu na sisi tuna haki ya kuwa wafalme kuliko yeye, na wala hana mali huyo ya kumfanya yeye akawa na sifa ya kuwa mfalme. Qala inna Allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم. وكاينda mbele tayari hapa ushaonyesha wengine kuwa hawamu, mpaka kufikia yule mfalme wao kuambia inna Allah mubtalikum binahar faman shariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم. Angalia ikija hali ya ukweli sasa, wale wanaomtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kweli kweli ni wachache sana, wakapungua tena. Walipofika kupambana na adui yao Jalut, wakifika pale wamebakia wachache sana. Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Kifika pale pia wengine wakasema hatuwezi sisi, la yule bwana jeshi lake kubwa, sisi tuko wachache, tutaweza vipi kupigana naye? sababu katika hali ambayo ina mitihani pale ndio wanapojulikana wa kweli wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Pia pale wakapungua, wakaenda wachache, ndio wale waliosema kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Wale ndio wakabakia wachache ambao kweli walimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na subra katika mitihani. Kwa mtu kusema kwa mdomo aweza kusema tu tawakkaltu ala Allah, lakini anapokuja mitihani pale ndio panapojulikana ni kweli umemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ama si mkweli katika maneno yako. Na mifano kama hii iko mingi sana. Ukamkuta mtu asema tu kwa mdomo kuwa mimi nimemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukiangalia katika vitendo vyake, la wallah, yuko mbali kabisa na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. Kwa suala la tawakkul ni ibada adhimu, yatakikana muislamu ajilee moyo wake daima na kujikumbusha mambo yake yote amwegemezee Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye atakayemtosheleza peke yake pasi na yote mwingine. Ma istafadu min al-ayatayn. Awwalan, wujubu at-tawakkul 'ala Allah li'annahu min a'zami anwa'i al-ibada. Wajibu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu at-tawakkul ni miongoni mwa ibada adhimu, ibada tukufu sana, ambayo ni wajibu kumpelekea Allah peke yake basi na yote katika viumbe. Thania, bayanu fadli at-tawakkul 'ala Allah wa fa'idatihi. Pia katika hizi aya mbili tubainishiwa fadhila ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na faida yake kubwa. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza katika kila jambo lake. Wa annahu a'zamu al-asbab li jalbi an-naf'i wa daf'i ad-dharri. Na kuwa ni miongoni mwa sababu kubwa zinazomletea mje manufaa na kumzuilia yeye madhara yasimpate. Thalithan, anna al-jazaa min jinsi al-amal. Malipo ni kulingana na amali. Ukimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yake ni kuwa Allah atakutosheleza katika kila jambo lako. Umweke yeye peke yake mambo yako, yeye peke yake ndio asimamie mambo yako, basi malipo yake itakuwa ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakutosheleza katika jambo lako. Qala rahimahullahu ta'ala wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alayhi salam حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ابن عباس رضي الله عنهما ataja kipande cha aya, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu mtume wake sallallahu alaihi wasallam na masahaba kusema hili neno hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pengine baadhi yetu hili neno mara nyingi watu litamka, mara nyingi watu litamka neno hasbunallahu wa ni'mal wakil, na wengine mpaka kwenye matukutuku pia wakaliandika, na tukutuku lile hasbunallahu wa ni'mal wakil imeandikwa hivyo. Yani zimekuwa aya zaandikwa mpaka kwenye matukutuku. sallallahu alaihi wasallam. Na pengine hafahamu ile mtu alibeba kile kitu maana yake hata nini. Hasbunallah. Allah anatutosheleza. Anatutosha subhanahu wa ta'ala. Wa ni'mal wakil, naye ni mbora wa yule anayetegemewa subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah. Ay kafina fala natawakkalu illa alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala atutosha. Hatumtegemei yoyote isipokuwa yeye peke yake. Wa ni'mal wakil ay al-mawkul ilayhi umuru ibadihi. Naye ni mbora wa yule anayegemezewa mambo ya waja wake. Ibn Abbas asema na kutoa faida. Qalaha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nar. Hili neno na hii dhikr aliitamka Ibrahim alayhi salam alipokuwa atupwa ndani ya moto, kama tutakavyoeleza hapa. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له ما هي لنينو أكاديسيما متومية محمد صلى الله عليه وسلم أليبوان بيوا إن الناس قد جمعوا لكم كنواتو ومكسنيكا كواجلينو فخشوهم بس ووغبيني fazadahum imana. Hivyo vitisho walivyoletewa ikawa ni sababu ya kuwaongeza wao imani zaidi. Waqalu hasbunallah, wakasema Allah anatutosha. Wa ni'mal wakil, naye ni mbora wa kutegemewa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi walikuwa wakweli katika hili Mtume sallam na masahaba wake. Hili jambo lilitokea baada ya vita vya Uhud, walipokuwa wamerudi Madina, na yale yaliyotokea katika vita vya Uhud yafahamika. Upande wa pili kule kwa Makuraish wakajuta kwa nini hawakuamaliza kabisa. Kwa hivyo ikawa wataka kurudi. Kurudi za wapi? Madina. Waende wakamvamie Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba kule waliko. Mtume صلى الله عليه وسلم akapewa hizo habari. Akaamrisha kila aliyeingia katika vita vya Uhud peke yake, wale ambao hawakuwepo katika vita wasitufuate, watoke twendeni tukapigane. Mtume صلى الله عليه وسلم akatoka na jeshi lake, tena wakiwa wana maumivu, wakiwa wana majeraha, wakatoka. Abu Sufyan aliposikia habari hizo akaingiwa na hofu. Baada ya yote yale kisha watoka tena, waliposikia sisi twaje wametoka tena. Kwa hivyo Abu Sufyan akaingiwa na hofu, na wakati ule alikuwa yeye ndio kiongozi wa jeshi la Makuraish. Sasa na ashatoka sema aenda vitani, aibu kurudi hivi tu. Kwa hivyo akasema nendeni mkapeleke salamu, akamtuma mtu kapelekeni salamu, waambieni Muhammad na wafuasi wake kuwa kuna jeshi kubwa laja kuwamaliza kabisa, ili eti watie hofu kwa Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba kama vile wao walivyogopa. Yule bwana alipokuja akamwambia yale maneno, Mtume صلى الله عليه وسلم akasema hasbunallah wa ni'mal wakeel, atutosha sisi Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ni mbora wa wanaotegemewa subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hawakukutana tena katika vile vita. Abu Sufyan karudi zake, na Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake wakakaa ile sehemu walioshukia siku walizokaa, kisha wakarudi Madina. المعنى الإجمالي للآية يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في موقفين حرجين لقياهما من قومهما. ابن عباس أبوكيا رضي الله عنهما وهي كلمة عظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل ومن سيما vipenzi wawili wa Allah azza wa jalla Ibrahim na Muhammad alayhi salatu wassalam, katika sehemu mbili ambazo zilikuwa ni nzito walizozikuta kutoka kwa watu wao ndio kwenda kuwalingania. Wadhalika hinama daa Ibrahim qaumahu ila ibadati Allah فأبوا وكسر أصنامهم. نهيني وقت إبراهيم ألبوا لنغنيا جما زاكي كتك توحيد صبوا لكواك يبودوا مسنام وككتا إلى دعوة إبراهيم أكفون جما سنام يويوت. فأرادوا أن ينتصروا لها ولو أبودوا مسنام wakataka kunusuru masanamu yao. Fajamau hataban wa adramu lahu naran wa ramauhu bil manjaniqi ila wasatiha, wakakusanya kuni wakawasha moto mkubwa sana kisha wakamtupa Ibrahim kwa kutumia al manjaniq. Manjaniq ni aina ya yani wakati wa vita ilikuwa ni ala inayotumika katika vita, ikitupa mawe makubwa katika kuvunja ukuta wa yule adui, au wakati mwingine ikitiwa na moto ukitupwa. Sasa wakamweka Ibrahim pale kisha wakamtupa ndani na katikati ya ule moto mkubwa unaowaka. Faqala hadhihi alkalima, akasema maneno haya حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أكوان بي موتو وبريدي نسلاما وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. موتو وبريدي نوك وسلاما كبيس وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وحينما أرسلت قريش إلى محمد صلى الله عليه وسلم تتوعده، نما قريش ولبطوم سلامكم محمد صلى الله عليه وسلم وكيوا وامتبيا مكاميو كوة تفانيا تواجا، وتقول إنا قد أجمعنا السير إليك وإلى أصحابك لنستأصلكم. تمكسانيك سيسي tukunjiani twaja kwako wewe na masahaba wako tuwamalize kabisa. Faqala sallallahu alayhi wasallam inda dhalika hadhihi alkalimah alazima, mtume sallama hapo akazungumza hili neno adhimu hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah subhanahu wa ta'ala sema. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl, basi wakarejea kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala na fadla kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yamsashum su, hakuna baya lolote lililogusa, karejea wakiwa salama. Na hili neno lina athari kubwa sana kwa muislamu anapokutana na hali yoyote nzito, akawa atataja kwa wingi hii dhikr hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hii dhikr ni dhikr adhimu inaomhifadhi muislamu kutokamana na maadui zake, kama tulivyoona kwa Ibrahim alayhi salam na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. مناسبة الأثر للباب أن فيه أن هذه الكلمة التي هي كلمة التفويض والاعتماد على الله هي الكلمة التي تقال عند الكروب والشدائد، وهي تدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء. هي أثر مناسبة واكي كتاجو كتكم لنغهو ndani yake kuna hii kalima ambayo ni kalima ya tafwidh, yani kumwegemezea mambo yako Allah subhanahu wa ta'ala na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kalima ambayo husemwa wakati wa majanga na shida kubwa. Wa hiya tadullu ala tawakkuli ala Allah fi daf'i kaydi al-a'da, na hii dhikr yatuonyesha kule kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kuzuia vitimbi vya maadui. Kwa maadui wanapochacha, atakikana muislamu akithirishe kusema hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kwa adui yoyote, hata akiwa yule adui yako ni muislamu, sema hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wanapochacha maadui zako katika jambo lolote lako, wakasimama dhidi yako, hii dhikr kithirisha kuisema, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuondoa katika ile shida uliyokuwa nayo, kama vile alivyofanya Ibrahim alayhi salatu wassalam na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ما يستفاد من الأثر؟ أولا فضل هذه الكلمة، وأنه ينبغي أن تقال عند الشدائد والكروب. فضل يهي كلمة نكو ينباس مسلم أو أتيلته كلمة وكاتي أنا بكو نشيدة نانا بكو كتك مجانغة أكثريش كويلته هي كلمة. ثانيا أن التوكل من أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. عبادة التوكل كم تجميع الله سبحانه وتعالى نميونغون وسبب كوبا زنازم بلكي أمجا كويبات خير نكوزويلي وكتوكمان نشاري هابا دنياني na kesho akhira. Awe atamtegemea kikweli Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atamzuidia kila shari isimpati, na atamletea kila aina ya khiri maadamu amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Thalitha anna al-imana yazidu wa yanqus, imani huzidi kama vile imani hupungua. Huzidi kwa ta'a na hupungua kwa maasiya. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala sema fazadahum imana, na hivi ndivyo ilivyo kwa waumini. Kwa mitihani inapokuja ndiyo huzidi imani yao, huzidi kuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na walivyo wanafiki. Wanafiki wanapoonjwa كما لفوليز الله سبحانه وتعالى جعل فتنة فتنة الناس كعذاب الله ونبونجوتو وكسوازيش إلى فتنة ونويباتا كتوكا كواتو نعذاب يا الله وكاموا كمعاصي الله إلي كوارذيش واتو. لكن واتو إيمان هي هو زديش إيمان متحان. ننيوت مصوم سورة الأحزاب Allah subhanahu wa ta'ala anapoeleza mawqif ya waumini walivyokuwa katika mtihani ule, na mawqif ya wale waliokuwa na maradhi katika nyoyo zao. Wale waliokuwa na maradhi Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu wao asema ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, ahadi walizotuahidi Allah na mtume wake za uongo tu, si kweli. na huku upande wa pili, walamma ra'a almu'minuna alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tazama mtihani unapokuja, waumini wazidi iman, na upande wa pili wale walio na maradhi katika nyoyo zao ndio huonyesha ule uovu waliokuwa kiuficha ndani ya nyoyo zao. Na tukio hili au matukio haya utaona yakizungumzwa katika Qur'an mengi tu. Musa alayhi salatu wassalam alipotoka na watu wake, ikawa mbele yao ni bahari na nyuma nani? Firaun. Qalu inna lamudrakun, imani dhaifu, tushapatwa sisi, haya tuendepi, mbele bahari, nyuma Firaun. Musa anasema nini? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sivyo hivyo mnavyosema, haiwezekani kwa hivyo, mimi niko na Mola wangu ataniongoza katika hili jambo. Kwa hiyo watu wa imani ya kikweli kweli, kila mitihani inapozidi ndio wazidi kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ndio imani yao yazidi. Na kuna watu kila mitihani inapowapata ndio wazidi kurudi nyuma, waliyadhu billah. Ukawaona sio wale ambao walikuwa katika hali yao ya kawaida wakidai kwa mdomo kuwa mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman yazidu wa yanqus. Rabi'an, annama yakrahuhu al-insanu qad yakunu khayran lahu. Lile jambo analichukia mwanadamu wakati mwingine huenda likawa ni khairi kwake yeye. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Huenda jambo ukawa walipenda wewe ikawa ni shari kwako wewe, na huenda jambo ukawa walichukia wewe, lakini Allah akajaalia khairi ndani yake, akajaalia khairi ndani yake. Ibrahim alayhi salatu wassalam, jambo la kutumbukizwa ndani ya moto, nani ambaye walipenda? Lakini angalia Allah alivyojaalia khairi ndani ya lile jambo, akajulikana ukweli aliyokuwa nao. Na huu ni muujiza Allah amempa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa usituambie msufi leo kuwa mimi nashika kala moto na lila wala linchomi. Uliambiwa lini kunu bardan wa salamu bebe, kama si mchawi? Mshawaona wale sasa mimi nitatembea juu ya moto eti karamati? Labda pengine wewe sawa na Ibrahim. Ikiwa wewe uko sawa na Khalilullah Ibrahim alayhi salam, basi utafanya hilo jambo. Lakini maadamu si hivyo, basi kuna wengine wa kubeba wewe ukafanya vituko kama hivi. Allahu musta'an. Kwa huenda jambo mwanadamu akawa alichukia, lakini ikawa ndani yake kuna khairi. Na ni mangapi katika mambo ambayo sisi katika mandhari yetu tuliona ni shari, kisha Allah akajalia khairi ndani yake? Mangapi? Na wewe ukijiangalia katika maisha yako utakuta umepitia mambo ambayo hukuyapendelea, ulikuwa wataka kinyume na vile ulivyopatikana, lakini Allah akajalia khairi ndani yake. Kwa sio kila shari wewe unaoiona ukawa waiona ni shari kwako wewe, kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala, mtegemee kikweli Allah subhanahu wa ta'ala, huenda ikawa ni khairi kwako wewe. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.